Kære Karen, må jeg bede om et blowjob? Det var ikke at tage så lang tid, bare det er langt nok. Det er for en, at du er faren. Det er fint, at du er halvkæres. Det er fint, at du er faren. Kom. Karen, må jeg bede om et blowjob til? Til et til det ting. Og et pæl kaffe med. Og så når vi har drukket te og kaffe, så skal vi ud og have en snaps. Og så vil mine venner se, hvad du kan. Karen. Ja, Karen. Må jeg bede om et blowjob? Og det behøver ikke tage lang tid. Bare det er langt nok. Solo. Karen lille, og Karen må jeg,